Вашай увазе, шаноўныя, апавяданне Анатоля Крэйдзіча «За небакраем нічога няма». Чытае заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Год запісу 2007. Живем, чуєш, як першабытные люди. Як живем? Человек у матросским тельнику еще не старый, а лежа добра так подбелены сивизною, стоял у воде и закидывал самую гущеню чаротов зеленый телескоп с зеленой леской. Як продки наши першабытные. Жанчына закидывала с берега, амаль под ноги мужчину. Як это? Помнишь, у школе вывучали, чем займались наши продки? Женщина подсекла и вытянула маленького на палец окунька. Тоже мне рыбачка. Мужчина хмыкнув, тузанув вудильно поправив у чаротах поплавок. Гляди, якого лапця зараз сапраўдны рыбак вытягне. Человек собрался сказать, каб не смешила людей, адышлася хоть на метров пять, як поплавок побач з ім колькі разоў тузануўся і імкліва падаўся супраць хваляў да ягонага вудзільна. «Цягні! Чаго вылупілася? Цягні!» — крыкнув, і ў тую ж хвіліну ў яго перад вачыма бліснув і гайдануўся да жаночых рук ладны такі далоні на паўтары карасік. Бадай такіх яны за ўсе папярэднія дні не выцягнулі ніводнага. Чамусьці ён гэтай рыбацкай удачы жанчына не ўзрадаваўся, только и сказал: «Ого! Будешь то подсмажить!» Женщина поклала карася на руку, померила, с хвостом дык на полторы долони. «Кольки ее есть в твоей долони? У тебя ж рука, як у дитяти!» «Я знайшла рецепт, в яким написано, что маленькую рыбу после смажения можно потушить у духовцы с морквою и цибулею, и кости робятся мяккими, як у консервах». Я назірнула на мужчыну і замаўчала. Ён не слухаў, узіраўся, які раптам пачужэлы, узіраўся ўдалеч туды, дзе колькі гадзін таму вісела не надта цёплае ранішняе сонца. Збоку здавалася, ён зазіраў за небакрай. Жанчына насцярожана маўчала. Нарэшце яна не стрымалася. «Нават і не напружвай зрок. За небакраем нічога няма». «Як для каго?» — адказаў мужчына. Цяпер ён ужо засяродзіў погляд на паплаўку, які, як яму падалося, лёгенька гайдануўся. Некалькі хвілін моўчкі сачыў за ім, а потым працягнуў руку і тыцнуў указальным пальцам перад сабою. «Там, можа, і няма, а там...» — перакінуў адтапораны вялікі палец цераз плячо. «Нешта ёсць». Калі я гляджу ў той бок, мужчына азірнуўся, і жанчыне зноў падалося, што ён зрабіў спробу зазірнуць за небакрай. «Дык я адчуваю, што там нешта ёсць. А калі туды...» Ён павярнуў галаву і слізгануў позіркам вышэй чаратоў наперад сябе. «То не адчуваю нічога. Проста ў тым баку ты жыў, а ў тым...» Яна махнула рукою на захад, туды, дзе з-за высакаватага берага бачыліся сілуэты далёкіх шматпавярховых дамоў, труп і вышак. «Тут ты ніколі не быў, але цяпер ні там, ні там нічога няма». Жанчына злавіла яшчэ з дзясятак невялічкіх карасікаў. Паўдзённую спёку праганяў лёгкі ветрык, у чаратах шамацелі смелыя рудыя птушкі, за чаратамі плёхаліся ў вадзе дзікія качкі з вывадкамі. На паплавок упершыню да паўдня села страказа. Да яе, як бач, заспешалася вялізная зялёная жаба, і наскочыла на паплавок якраз у той момант, калі страказа ўзнялася над чаратом, і знікла, як знесена ветрам. Жаба, аднак, не спливала. Варта було поплавку вилизнуцца з-пад яя, наскокувала знову і знову. «Падла ти!» – процадзів скрозь зуби мужчина і витягнув вуду. Червяк нерухомо, ніби обривок гнілої травінки, висів на кручку. Тоді мужчина вийшов на берег, узяв бляшанку з червяками, висипав на долонь, почав вибирати самого вёрткого і не надто товстого. «Закидав би ти з берега, да хоть менших натягав би», – не стривала жанчина. «Тягай уже ти, мілюзгу», – отказав ён. «Я хоть мілюзгі наловила, а у тебе зусім нічого нема». «Лепш нічого, чим аби што». «Дробная, каб ты ведал, яшчэ смачнейшая за вялікую, солоденькая. От ты і радуйся. Як ты там казала? За небакраем нічога нема? Сказала, дык сказала. Я ж за небакраем. Там». Знову адвернув галаву ад паплаўка, і знову каторы жо раз ей падалося, што паспрабаваў зазірнуць за небакрай. Усё ён шукаў штосьці. «А застаўся ты ні з чым», — жанчына гаварыла і пільна сачыла за паплаўком. «Ты ж не ведаеш, чаму я застаўся ні з чым. Бо ты мне не расказваў. Мы ўжо цэлы год жывём разам, а я нічога пра цябе не ведаю, апроч таго, што бадзяўся па свеце. А што тут ведаць? Калі добра падумаць, дык я і сам пра сябе нічога не ведаю». «Што? Увесь час піў? Я, калі хочаш ведаць, піць пачаў толькі ў 86-м, як стаў ліквідатарам у Чарнобылі, а на Абаме і не нюхаў. У Афгані, праўда, часам, там без гэтага ніяк». «Ого! Ты быў на Абаме і в Афганістане і маўчаў? А што расказваць? Я сам прасіўся і на вялікую будоўлю, і на вялікую, як тады лічыў, вайну, і на вялікае ратаванне. Тут для мяне не было нічога, а там усё». «Што усё? Вялікія грошы?» «Грошы, грошы», — перакрывіў жанчыну. «Пры чым тут грошы? А што ж тады? Ільготы?» «А ўсё», — зазлаваў мужчына. «Я тут за 4 гадзіны дадумаўся да таго, што я сам быў усё. А калі хочаш ведаць, я палову бамаўскага заробку ў фонд міру пералічваў. Я... што табе даказваць? Я быў... ух! Які я быў! І ў Афганістан пайшоў мір бараніць?» Незразумела было, блазнуе жанчына ці шчыра захапляецца. «Не ведаю. Мне тады было або герой, або нічога. Край». «А, не мелася медалями перед усімі паклаўкаць, так? Просто хацелася ісці і пачуваць сябе героем. І ўсё? А што яшчэ? Хіба гэтага мала? Быць вялікім у вялікай краіне. Але галодным. І зараз было немагчыма зразумець, кпіць яна ці абураецца. За тыя грошы, што я патраціў на кармленне іншых, я мог бы жыць сыта яшчэ 100 год. Але цяпер ты павінен лавіць рыбку, каб не памерці з голаду. Хочай за ўсё яна абуралася абставінамі, якія ператварылі мужчыну ў няшчасную істоту, такую няшчасную, што нават яна, слабая, замардаваная жыццём адзінокая жанчына, адчула сябе мацнейшую за яго, а не кпіла з гэтай ахвяры незразумелых ёй амбіцый. Табе не зразумець, просто рассыпалася, рассяклося тое вялікае, частку якога я быў. О, толькі цяпер дапяў. Не перебівай, а то я саб'юся. Гэта не ў мяне нічога няма, а мяне самога няма. Ні тут, ні за небакраем. Эй, смех! Я не магу злавіць тут нават ладную рыбіну. Калі маёй пенсіі хапае толькі на паляўнічае начынне, значыць, мяне і направду няма. Так, але ж ты стаіш і ловіш рыбу. Думаеш, я не разумею, чаму ты цягаеш мяне на гэтае возера? Ніхто нікога не цягае. Мы ходзім сюды разам. Хіба можна рыбалкую адвучыць ад гарэлкі? Мужчына, аднак, ужо не чуў яе, бо паплавок у чаратах нарэшце па-сапраўднаму таргануўся і пачаў несмела вагацца. Гэтыя то больш, што менш прыкметныя манеўры забралі ўсю яго ўвагу. Раптам з-за чаратоў данёсся пагрозлівы голас. Нехта патрабаваў ад кагосьці квіток, але квітка, відаць, ніхто не прад'яўляў, бо голас ужо казаў пра штраф. Паплавок якраз вырабляў на вадзе мудрагелістыя выкрунтасы, потым стралою шугануў на дно. Мужчына падсек. На кручку спачатку зацеліпаўся, а потым звесіўся безжыццёва чорны пячкур. «Эх, рыбалачка ў нас!» Мужчына сплюнуў, схапіў свою лову і шпурлянуў на бераг. Рыбінка патрапіла якраз у нагу чалавеку, што выходзіў з-за чаратоў. «Ого! Тут ужо інспектара рыбай закідваюць! А ну, паказвайце квіткі!» Загадаў па-камандзірску гучна і ўпэўнена незнаёмы інспектар і нагнуўся над вядзерцам. «Многа налавілі?» І не шкада вам маленькіх губіць, нехай бы раслі. Мы так, для адпачынку, мы не ведалі, што трэба плаціць. І куды плаціць, таксама мы не ведаем. Жанчына разгубілася і тузанула вудзільна, калі кручок чарвяком яшчэ быў заціснуты ў пальцах, войкнула ад болю і схапілася за руку. «Што вы мне тут канцэрты строіце?» Інспектор ці не бачыў, ці не хацеў бачыць, што жанчына ўвагнала сабе ў палец кручок. Мужчына памкнуўся ўжо быў выйсці з вады, але паплавок якраз варухнуўся і роўненька, не хістаючыся, не адхіляючыся ад курсу, нібы перыскоп падводнай лодкі, неспешна папраставаў у самую гушчыню чаратоў. Сумнявацца не выпадала. Так кляваць магла толькі вялізная рыбіна. Можна было ўжо і падсякаць, але ў гэты ж момант на беразе завойкала жанчына. Мужчына адарваў позірк ад паплаўка, жанчына скурчылася, заціснула рукі каленямі і раз-пораз войкала. Побач ляжала вудзільна, за ім, як за акрэсленою рысаю, стаяў высокі інспектар і нешта нягучна прамаўляў. Да вуха далятала слова «канцэрты». Прычым тут канцэрты? Кінуўшы вудзільна, мужчына пайшоў, узнімаючы хвалі і пырскі да берага. «Вось бачыце, што значыць лавіць без дазволу», – казаў інспектор. «Пакажы, што там?» – сагнуўся над жанчынаю мужчына. «Ой, баліць, баюся!» «Я толькі пагляджу!» Мужчына завалодвае рукою і са словамі «супакойся, тут жа нічога няма!» Рэзка рвануў кручок. Жанчына ўскрыкнула і падскочыла. «Вось і ўсё!» – засмяяўся мужчына і ўжо да інспектора. «Спірт або йод ёсць?» «Йод. У машыне». Інспектор нехаця схадзіў да машыны і прынёс йод і бінт. Пачакаў, пакуль мужчына прамыў, памазаў йодам і забінтаваў палец, і зноў нагадаў пра квіткі і пра штраф. Тады мужчына падышоў да яго і тыцнуў проста ў твар ёмка складзеную збялелую ад натугі дулю. «Вот табе, а не штраф!» Пасля нахіліў галаву і паказаў пальцам на доўгі чырвоны шрам, што нібы ланцужок апярэзваў з правага боку шыю. «Бачыш гэта? Бачыш, падла? Мне в Афгане галаву адразалі і не запалохалі. А ты мяне штрафам палохаць, а?» Мужчына рашуча наступаў, а інспектор адыходзіў назад, а потым раптам павярнуўся і пабег да машыны. «Зараз ён вернецца з міліцыяй», – сказала жанчына. «А хоць з цэлым аддзяленнем». Мужчына стомлена сеў на вядзерца, у якім ляніва варушыліся цёмныя нібы цені спіны карасікаў, і адсюль назіраў за паплавком у праломе між чаратоў. Паплавок, аднак, ужо не варушыўся. Нехаця прамовіў. «Мабыць, скляваў чарвяка, падла. Трэба памяняць». Аднак застаўся сядзець на месцы. Ззаду подійшла жанчына, обняла, скрыжавала руки з перавязаным пальцем у яго на грудзях. Уздых апаліў шыю. Ты і праўда герой, герой. Крутнулася і паклала руку яму на калені. І знізу зазірнула ў вочы. А я ўсё чакала, што ты ўспомніш, які сёння дзень. Чацвер, які ж яшчэ? Значыць, не помніш. Дарэмна намякала. Сёння роўна год, як мы з табой сышліся. Ён прыўзняў галаву і зірнуў на яе здзіўлена і запытальна. Давай адзначым гэты дзень удваіх. Чым? Я насмажу карасікаў, знайду яшчэ што, пір з табой закоцім. Яна ажно заплющыла вочы ад асалоды. Мужчына ўскочыў. Гэтых карасікаў? Гэтую мелюзгу? На наш дзень? Ты што? Ты? Ён не знайшоў, што яшчэ сказаць. Адскочыў ад вядра, пхнуў яго нагою. Рыба забілася ў траве і на пяску бліжэй да вады, а некалькі карасікаў нават дапялі да возера, як бач, зніклі ў ім. Жанчына кінулася падбіраць свой лоў, і толькі цяпер выпадкова згледзела на тым месцы, дзе ляжаў выкінуты ёю пячкур, вялізную зялёную жабу, з рота якой адно трачеў хвосцік ад ужо праглынутай рыбкі. «Глядзі, глядзі!» Жаба пячкура з'ела, закрычала, адначасова ўражаная і спалоханая, і яшчэ жвавей пачала збіраць рыбу. Мужчына, аднак, ці не пачуў, ці не звернув увагу на яе словы, толькі паўтараў і паўтараў. Гэта ты называеш рыбаю, гэта ты называеш пірам. А потым змоўк, падхапіў зашмуленае сіняе трыко і пайшоў. «Куды ты? Куды?» – аклікнула жанчына. І он, не азіраючыся, махнув вольною рукою, нібы хацеў нешта закінуць за паружавелы над горадам далягляд. «Там нічога няма!» Ён не адказаў і не спыніўся. Василь Жукович, сыны. У Івана і Ганны Ваньковічаў нарадзіўся другі сын, калі першаму Віктару споўнілася 12 гадоў. Бацьку падабаліся старадаўнія імёны, і таму ён угаварыў жонку назваць хлопчыка Алегам. Дзеці раслі здаровыя, чым дуже радавалі бацькоў. Надышоў час аддаваць старэйшага ў войска, а меншага пасылаць у школу. Падрыхтоўка малога да школы ні ў Ганны, ні Івана не выклікала ні хвалявання, ні вялікага клопату. Купілі кнігі, шыткі, ранец да касцюмчык, і пайшоў Алешка вучыцца. Затое позвы з ваенкамата, які вручаліся Віктару, приносили в сім'ю неспокой. І не тому, що в ті гады в войску процвітала дідовщина. Причиною були чутки, що много білоруських хлопців трапляє у Афганістан, откуль же не раз у наші городи і вёски привозили цинкові труни. Віктор мав моцне здоров'я і тому розумів, його як піть дать можуть кинуть у гарячу кропку. І ось одного разу, коли вечеру сім'ї перебіла чергова позва, Віктор, хоч і був тихий, послухмяний, одважився, пересильваючи хвилювання, сказати батькам: «А що, коли не пойти?» Але Вітів батька, заводський робочий, портрет якого шмат годов запор упригожував дошку гонору у городському парку культури і відпочинку, відказав коротко і категорично сурово: «Ти що? За гэта будуть судіть?» Не кажучи про турму, сам судовий процес, само обвинувачування з боку держави уявлялися Івану Іванькову страшною ганьбою. Але здарилося найгорше з усього, що могло здаритися на війні. Ранення, полон, а тим більше відмова йти на ту незрозумілу війну, давали шанс на протяг життя. Про гэта думав Ванькович, коли отримав чорну вестку. Думав у розпачі, з почуттям розкаяння, шкодування, що був глухий до тривоги прочування сина, віддав на згубу. Ганьби, якої так боявся, не було б, тому що про афганську війну вже відкрито поговорили, як про безсенсовну бойню. Ганьби для наших був якраз уділом її. Напоткавши знянацьку гора, і думки про непоправне отрути розливалися по жилах. І коли до під'їзду бетонного гмаху, де жила сім'я, привезли цинкову труну з синовою фуражкою над її, голова пішла кругом, і ноги підкосилися. Тільки руки мужчин-сусідів, які стояли поруч, не дали йому впасти на асфальт. І він не плакав. А Ганна голосила день і ніч над труною, яку військовці не дозволяли відкрити. Безконце повторала, що в апошнім лісті синочка обіцяв скоро вернуться, а привезли його на одну тільки ночку. За гэтую ноч Іван і Ганна посівели. Іван після поховання сина запів: «Одиним сутешенням для завчасно постарелих батьков заставався Олешка. Вони його моцно любили, пестили, старалися во всім догодить, бо помнили, як не додали любові першому сину. Олешка імгненно відчув гэтую сляпую любов і почав користатися йою сповна. Дома його шкодавали. Не підрихтувався до занятків, хай школа розбирається. Не захотів у школу, хай отпачне, яще находиться. Вивів коту в око, покалечив голубу крило. Подумаєш, такая дробязь, покривдив меншого, або і себе у кривду не дав. Ледь добрався до 7 класа, в учебу кинув. Сподобались йому карти, вино, гроші випрошував у батьков, вимагав у дітей, яким давали дома на мороженое. Коли його почали роєм віця такі ж, як і він сам, недоростки, днем і ночі тусувалися коля під'їзда, після з їм разом надовго зникали. «Нехай, нехай посваволить, он же молоденький, дурненький», – говорили Іван і Ганна. «Прийде час, прозумнее». Час ішов, да Олешка не розумнів. Івану і Ганні знайомі люди неяк сказали, що син їх був у одной компанії, яка моцно збила хлопця з сусіднього дома, і що всю банду судили б, але вони попередили нещасного. Коли він поскардиться, назове хоч одно ім'я, то йому не дарують. Іван і Ганна не повірили знайомим, бо син побажився, що не винувати. Потім заявилися у хату до Ваньковичів батьки Анжели, дівчини з їхнього мікрорайона з питанням, що робити, бо їх дочка затяжарила до Олешки. Ваньковичам це був сюрприз. Яны пообяцалі нечаканым гасцям пагаварыць з сынам. Позна вечарам бацькі прычакалі Алега, Ён не адпіраўся, прызнаўся ў тым, што паўгода любіцца з Анжэлай, павясаў жаніцца з ёю. Тут у яго быў свой разлік – пацягнуць паболей грошай з яе бацькоў. А па зямлі ішла вясна, Ганна набіла прадуктамі халадзільнік і выклікала з раёна свайго бацьку, каб у іх пажыў, бо яна з мужам наважылася папрацаваць на лецішчы, заадно абдумаць, як рыхтавацца да вяселля. Як толькі Алешка застаўся дома з дзедам, ён у той жа вечар папрасіў яго грошай, а калі не атрымаў іх, з усяго размаху ўляпіў яму, 90-гадоваму дзеду, кулаком у твар. Стары аж не ўтрымаўся на нагах, упаў на падлогу. «Вставай, не прыдурвайся!» Ён падняў старога на ногі, кінуў на канапу, што стаяла побач, і, убачыўшы, як у дзеда каля вока праяўляецца цёмны крывавы сіняк, строга папярэдзіў: «Глядзі мне, каб не княваў. Нікому не гугу. Паняў? Скажаш?» Падаў сам галавой на табурэтку. Дзед, які прайшоў 3 вайны, не ведаючы страху, роднага ўнука злякаўся. А ўнука смялеў. Назаўтра ён падагнаў машыну з грузчыкамі і пайшоў за бясцэнак набор дарагой мэблі, фактычна адзіная каштоўнасць Ваньковічаў, нажытая за шмат гадоў працы. У той жа дзень Алешка і Анжэла занеслі заяву ў ЗАГС, і Алег перавёз да сябе сваю цяжарную нявесту. Ганна, калі патэлефанавала ўвечары да бацькі ў горад і даведалася пра ўчынены гвалтоўны продаж мэблі, загаласіла, як па нябожчыку. Пасля бяссоннай ночы вярнулася дадому разам з Іванам, думалася выправіць сынаву памылку, выкупіць сваю мэблю, вернуць яе ў сваю кватэру. Верылася, сынок раскаецца, у ім прачнецца штосьці чалавечае, не павінен жа ён за іхняе дабро плаціць злом. Алег не каяўся. На пытанне, дзе мэбля, маўчаў, зыркаючы з-пад ілба. А калі яно паўтарылася, толькі ляснуў дзвярыма. Пайшоў з хаты і не вярнуўся нават начаваць. Давялося заявіць на сына ў міліцыю, бо і нявестка не ведала, куды сплавіў іх сын раскошную мэблю, дзе ён туляецца сам і які лёс выручаных грошай. Іван патапляў свае пакуты ў гарэлцы, пацямнеў з твару, пад вачыма з'явіліся кругі. Ганна штодзень хадзіла ў царкву, ставіла свечкі, малілася. Яны спадзяваліся, што сын спалохаецца міліцыі, суда, чакалі, што ён папросіць прабачэння за дурныя ўчынкі. Тады яны даравалі б яму ўсё, ды ў яго паводзінах нічога не мянялася. Тым часам следства выявіла: Алег Ваньковіч ужо 4 гады залежны ад наркаманаў, купляў і пасычаў наркотыкі. Мэблю прадаў, каб аддаць даўгі і збавіцца ад расправы. Алег трапіў у турму. Жыццё Івана і Ганны неяк увайшло ў больш-менш роўную каляіну. За шмат гадоў пакутаў і трывог прыйшла радасць. Нявестка нарадзіла хлопчыка. Іван і Ганна далі ўнуку імя свайго першага сына. І стаў нованароджаны для іх адзінаю цехай і любоўю. Thank you. каналі «Культура» прагучала апавядання Анатоля Крейдзіча «За небакраем нічога няма». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў, рэдактар Маргарыта Прохар, гукарэжысёр Людміла Латушкіна. Год запісу – 2007.